akşamlar, akşamlar. Yine oldu akşamlar. Evli evine gider bağlar gazeli. Garip nerede akşamlar avşar güzeli. Evli evine gider bağlar gazeli. Garip nerede akşamlar avşar güzeli. Sevdi aldattı beni, güldü ağlattı beni. Gittim kölesi olan bağlar gazeli. Bir pula sattı beni avşar güzeli. Gittim kölesi sattı beni avşar güzeli.